Modern Sabahlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Modern Sabahlar'a hoş geldiniz. Bu şarkıyı ilerleyen dakikalarda dinleriz. Şimdi yapacağımız çok daha önemli şeyler var. Birincisi, herkes bir mikrofonunu ayarlasın. Mikrofonu ayarlamayanın çünkü ne olur? Hayattaki bütün ayarları ne olur? Hatırlayalım o sözü. Ters döner. Ters döner. Şaşar, doğru. Ters döner. Mikrofona baktım, tersmiş. Mesela öyle bir radyocu vardı. Bir baktım mikrofonu böyle tersmiş. Hemen uzaklaştım oradan. Evet, öncelikle bu gelen tuhaf ses size garip gelebilir ama. Anastasia'nın sesi. Evet, Anastasia'nın gribal enfeksiyon sesi. Bu kadına bayılıyorum doğrusu. Evet. Herkes esprilerini yaptığına göre. Hafta sonu hazırladığımız esprileri ilk başta sizlerle paylaşmak Bence istedik. Hepsini birden yapmamalıydık. Alıştıra alıştıra olsa hepsini iyiydi. Hepsini yaptın sen Fahir. Ya hiç sorma. Çalışamadım ben. Ben bir tane, iki tane hazır esprim vardı. Onları yaptım. Bir de ilerleyen dakikalarda siz şey konuşurken sizden belki çıkar. Ne zaman yaptın? Çok da hazırlamadan geldi. İki espriyi ne zaman yaptın ya? İşte mikrofonu ayarlamayanın mahvolur. Şimdi yaptın. Evet, o zaman madem esprilerimizi yaptık, ben de uzunca bir aradan sonra taburelerde yapacağımız yayının... Ama hala espri yapıyorsun Ege. Hala mikrofonun sesi çıkartıyorsun. Ağzıyla yapıyor beni. Benim mağduriyetimi de bastırmaya çalışıyor bir taraftan da. Çok ayıp bir şey. Buyurun Fahir Bey, mağduriyetinizin sonuna kadar... Mağduriyetim taburede yayın yapıyorum şu anda, o yüzden. Yani yıllardır tabureye oturmamıştım. Bu da hoş bir şey oldu bana, bir değişiklik oldu. Ben de taburada yayın yapıyorum. Evet. Oktay da ta orada yayın yapıyor. Tabula rasa'da yapıyorum. Evet sevgili dinleyiciler, bu vebal kimseye kalmaz. Bunlar hep hafta sonu hazırlamayıp da burada gelip doğaçlama yaptırdı. Doğaçlama. Ben size söylüyorum, doğaçlama güzel ama tabii ki bence üstüne çalıştığımız espriler çok çok daha iyi gidiyor yani ki. Bilemiyorum. Tabii ki. Biliyorsunuz geçen hafta sonuna doğru Joe Biden ülkemize geldi. Evet. Başkan yardımcısı, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı ama sadece Joe Biden değil aynı zamanda dublörü de geldi. Hiç esprisi yapıldı mı bunun? Ha yok, yapılmadı galiba. Yani uzun Biden bir, artık falan. Uzun yani. Bir konuşma sırasında tipik Joe Biden falan gibi. Onu Egemen Bağış yaptı galiba ya. Yani ama aile arasında yaptı diye biliyorum ben. Bence yapması lazımdı. Çünkü şu anda çok güzel bir vibe yakaladı. Onunla devam etmesi gerekiyor. Ama sinirlendi Egemen Bağış'a. Ondan sonra hadi bir, ya. Tabii şeyde parlamentere sinirlendi ya. Sinirle komedi iç içe geçen falan şeyler. Falan filan dedi bir şey dedi. Karikatürist dedi. Yani karikatürü getirdi. O yüzden ondan sonra espri yapmayacağım mı demiş olabilir. Yoksa bundan sonra böyle mi demiş. Yani bilmiyorum yani, o tarafı ama. Hayata yapılabilecek en güzel espri yaptım. Zaten çıtayı ben zirveye koydum. Bundan sonra kim ne yapsa altından geçer demiş yani. Bir tane espri yapacaksın. Bitecek bence mevzu. Hiçbir daha onu zorlamaya çalışmayacaksın. En güzel espriyi yaptım diyeceksin. Yani bugüne kadar yapılmış en güzel espri yapıldı ve ondan sonra da espri yapmamaya yemin ettim demiş. Nereden anlaşılıyor en güzel espri olduğu da? Çünkü arkası kesilmedi. Yani öyle bir ihtiyaç varmış ki o tip esprilerin yapılması için. O böyle bir... Kombo mombo da değildi, o başka bir şeydi. Espri canım. Değil, bir kapı aralandı. Kapı aralandı yani, ya salındı kapı, yani. O Nizamiye girişi gibi bir şeydi ya. Çok güzeldi o. O çok güzeldi. Neyse Biden... Joe Biden dublörüyle birlikte geldi ya. Şimdi hangisi? Dublörüm ve ben. Tabii canım. Biden'ın romanı. Dublörüm olmadan asla diye. Hayır canım. Egemen Bağış espri yapar diye dublörünü getirmiş. Yoksa öyle bir şeyden değil yani. Suikast muikast korkusu değil. Bunlar aynı uçakta mı geliyor acaba ya? Dublörle mi? Ama ve de iki defa yemek yiyorlarmış. İki defa alıyormuş. Ve ben anladım. Nasıl ya? Siz orada diyorum. Dublörü alıyormuş ya. Diye. Pis herif. Yani dublörü gidip ben bu sefer Joe Biden'ım ben diyerek gidip alıyormuş. İki sefer yemek yiyormuş. Joe Biden Türkiye ziyaretini Samatya turuyla tamamladı dün. İstanbul'un tarihi semtinde kebap yemiş, balıkçıyla sohbet etmiş. Şu ikinci buhar hala çekiliyor olsaydı çok güzel olacaktı. Ali Haydar'ın yerine de gidecekti. Ama işte bayağı doğru, bir geç kaldı. Değerlendiremedim. Esas siz 6-7 sene önce geçtiğin çok güzeldi buralar. Nasıl bu kadar ayrıntı biliniyor ya? Yani ben ne aldığını adamın gramaj gramaj yazmışlar. Valla ya. Gramaj gramaj söylemişler. Ezine peyniri, ayva, nar, ama zeytin. Nasıl sokacak onları Amerika'ya? Vallahi işte özel uçakla gidiyor. Özel uçakla da sokamaz. Nasıl sokamaz? Belki otelde karnım kazınıyor. Tabii canım, az az almış. 400 gram. O da servisi dünya kadar para mı dedi acaba? 400 gram ezine peyniri. Tabii canım, biz de otele gittiğimizde yanımıza meşrubatımızı alıp gitmiyor muyuz? Bu kendisi mi dublörü mü acaba ya? Ben dublör olduğundan şüpheleniyorum bunu. Ne kadar almış? Ben 400 gram ezine peyniri. Dublörü abi. 300 gram zeytin. 250 gram Malatya Karakovan balı. Toplamda da 24 lira ödedi. Kesin dublör. Kesin dublörü ya. Bir kere bir şey söyleyeyim mi? Kesin dublör. Çünkü zeytini ve peyniri tadına bakmadan almamış. Normalde Joe Biden... Tabii tadına da şey tadına bakar. Da dublör. Şeyler bakardı. Dublör değil, hayır. Korumaları. Korumalar bakardı. Ama neydi onun adı ya, tadımcı? Unuttum şimdi kafamdan. Çeşnici başı. Çeşnici başı. Ama orada Fahir gidip herhangi bir tezgahtan aldığı için öyle bir öncesinde yok sen ya. Şey yap falan filan. Sen Samatya'ya gideceksin de almayacaksın. Fahir diplomasi konuşurken yek ye falan diye konuşma lütfen. O tezgah bir ay önceden belirlendi mi? Ulan diplomasi konuşurken ezine peyniri konuşulduğuna inanıyorsun da. Dublörü alıyor diyor işte, dublörü almış. Konuşturacak illa diplomasi de. Efendim, buyurun beyefendi, siz ne demiştiniz? Küstü, küstü, küsme. Unuttu. Unuttu. Heyecanlandı. Heyecanlandı. Bir de dublörü olmasa bence Obama'ya da alır ya. Çünkü başkan beklemez mi başkan yardımcısından Türkiye'den bir şey bekler tabii. Tabii. Bekler değil mi? Ama şey diye bir de... 400 gram şeyin nesini vereceksin kebap yani? Kebap yedikten sonra da mideyi göstermiş. Böyle diye. Bir de şey demiş, bunu vakumlayabiliyor muyuz demiş peyniri. Bence çünkü sokmayacaklar onu. Sokarlarsa da büyük şey. Ben niye Cem Vardar'ı Çiğdem götürürken elim ayağım titriyordu? Ülkeye kaçak yolla kabuklu yemiş sokuyorum diye. Keşke sen de Joe Biden'a... Hayır, ondan sonra şeyine inseydin. Joe Biden'a vereceğim ben bundan sonra. Havaalanına inseydin. Hapishanelerde iri yarı zencilere ne anlatacaktın? Biz crack satıyoruz. Sen... Çiğdem. Gel misiniz çay bardağıyla dökeyim. Konu yapın böyle içine dökeyim. Kabuklarını götüm attım. Ay neyse, o mağdureyi atlattık. O dönem karanlık bir dönemimdi. Vallahi az daha gidiyordun da geçim ya. Neler neler. Joe Biden'ı uğurladık o zaman. Uğurlar olsun Joe Biden. Aa, olur mu? Evet Ali, bir de maceralarını anlatmış. Evet terlikle girdik. 45 dakika sürecekti. Ne enteresan gelmiş Amerikalı'ya ya. Lan terlik lan, sizde yok mu? En kalite bir sürü terlikleriniz var. E gerçi tamam, Amerikalı'ya mı? Orada terlik giydim. Şeyde başbakan... Türkiye'de ne yaptınız? Terlik giydim. Biz Amerikalılar hep evde ayakkabıyla dolu. Ama damat orada terliği giymişler. O şeydir, halın üstü, altı yepyenidir onların var ya. Tabii, nasıl dublör kayıyordur var ya. Fışt fışt fışt fışt fışt. Dublör giymiş terlikleri zaten, fıt fıt olmasın diye. Dublör de gelmiş midir eve acaba? Ya ben çok merak ediyorum, bu dublör ne yapıyor ya? Yani hakikaten yukarı çıktı mesela. Bence başbakanla görüştü. Kesin. Aşağıda arabada mı oturuyor bu adam? Ma, çok eve de gitmiş ya. Bana çay gelmedi yalnız diye. Ne yapıyorlar? Ya, az önce mı koyduk ya? Sen git çocuğun Bilal'le oyna falan mı diyorlar? Ne diyor? Arka odaya mı git diyorlar? Ne diyorlar bu dublöre ya? Yani mutfakta yer sofrası mı yapıyorlar? Burada yiyin siz. Büyükler seni yerken diye. Nedir yani? Vallahi ne, ben nasıl oyalıyorlar bu zaten adamı? Zaten kariyeri çok olan bir iş değil. Bütün her şey adamın geleceğine bağlı. Tabii doğru ya. Seçilemezse bitti adam. Bitti, ne yapacağım ben? Talk show'lara çıkarım. Yani, biraz da Obama'ya benzemeye çalışayım. Peki Obama'nın dublörüyle. Dublörü derken? Joe Biden'ın dublörü aynı maaş mı alıyorlardır? Aynı maaş olur mu? Maaşı. Hayır olur canım. Aynı birinci adamla ikinci adam. Mesela diyelim ki Obama'nın yıllık maaşı 100 bin dolar. Mesela Joe Biden'ın şeyi 90 bin dolar. O zaman? Alıyor. Yani mesela ya o baya baya. Ona göre şey oluyor. Kat kat bu, düşüyor. Tabii kademi var, kademi var. Peki... Bu dublörler nasıl bulunuyor? Nasıl bulunuyor? Çok kolay abi. İlan mı veriyorlar? Buna yeni benzeyen başkan, kişiler lütfen gelsin diyorlar. Yeni başkan seçildi. Dublör yoksa böyle bunu benzetilen adamlar oluyor ya. Ne derler? Sağdan soldan. Ha. Sen çok benziyorsun ya falan diye. Onlar hemen Beyaz Saray'a mı gidiyorlar? Efendim gördüğünüz gibi tipim müsait. Ben dublör olayım mı diyorlar. Giden vardır. Yok ya, onun şifreli bir şey var. Reklam var. Evinizde oturduğunuz yerden para presentable. Presentable dediği anda zaten o presentable. O ağaçlara asılan ilanlar o mu ya? Dublör reklamları mı? Tabii. Ben de ne diyorum yani, oturduğunuz yerden bol dolgun maaş falan diye. President. Orada ben hiç düşünmemiştim öyle. Ya. Abicim ben de biraz tipiniz araştırdım. Bana da çünkü ilk başta saçma geldi de sonra araştırınca yani ben de o kadar başvurdum falan, hiçbir dönüş almadım. Demek ki yani böyle bir şey olsa gerek. Başka nasıl bir açıklaması olabilir ki? Gitti Yunanistan'a de... gitmiş zaten. Hayırlı işler demiş Samatya esnafına. Ondan sonra ben gidiyorum demiş. Elinde torbayla. Sallaya sallaya torbayı da böyle böyle sallaya sallaya. Yemin ediyorum onu Yunanistan'a o yüzden almayacaklar Oktay. Senin başına bir kere elinde naylon torba yüzünden bizi... Tabii çok hadiseler geldi. Kıbrıs'ta bir yerlere almamışlardı. Yani adamı da almayacaklar. Yalnız o torbayla. Özellikle... Alırlarsa yalnız. Bence esas alışverişi Yunanistan'da yapacak. Ne alacak? Yunanistan'dan ne alabilirsin? Orada yokluk ülkesi be. Yokluk. Kopanisi alacakmış. Bir kilo. Efendim yiyemedi. Yiyeceğim bir kilo. Ne alacakmış? Kopaniste. Onların bir peynirleri var ya, acılı acılı. Aman yok be, kopaniste. Ezine mi kopaniste mi derim o zaman. Bana adama da ezine, ama işte adam ezine orada geç kaldı artık ezine. Yok, bulamaz diye ki orada. Nerede bulacak? Bulamaz canım. Hiçbir şey yok orada. Ekmek bulursa iyi. Geç kaldı. Git. Şey diyecekti. Belki de Yunanistan öncesi hazırlık yapıyor orada, bir şey bulamam diye. Orada bir gün kalacak. Çoğuna gitmeyeyim diye mi? Ha, kahvaltıda orada ne yiyecek adam? Ayva. Zeytin. Ayva da almış. Ayva niye almış ya? Oturur. Canım sıkıldı ya. Ayvayı niye almış? Bütün uçak şimdi olacak. İyi de alsaydı o zaman ayvayla beraber. Ayvayla ilgili esprisi ama daha o kadar düşmedik sevgili dinleyiciler. Beklemeyin. Mükemmel bir sanatçı, mükemmel bir şarkı. Buyursunlar efendim. Nedense bana çılgın bir üçlü, çılgın bir program sloganını hatırlattı. Neyse, ne oldu, bir tadınız kaçtı beyler, ne oldu? Oktay işlemeyi tamamlayamadı. Bana bir şey hatırlatmadı diye üzgünüm ben. Hayır. Mamutlar geri dönüyor. Amerikalı yönetmen Steven dediğimiz Steven Spielberg bize müjdeyi 93 senesinde vermişti biliyorsunuz Jurassic Park'la. Jurassic Park'la verdi. Neyse onu seyredince de ilham aldı bilim adamları. Ulan dediler, çok iyi fikir ya. Bayağı da çok seyredildi ya o zaman Jurassic Park. Tabii doğru. Ya biz böyle bir şey yapsak var ya, bayağı iyi yani. Kaç sene geçti üzerinden ya, daha anca mı ilham gelmiş? Yok filmi 40 sene oldu üstünden, film geçelim. Ha deyince mamut yapılmıyor ki. Ha yapılmış hazır mamut mu, yoksa daha yapmaya başlayacağız mı? Vallahi bilimsel olduğu için. Yapma değil, Avrupa demiş. Of. Çocuklar yoldan geldim de benim... Bizde bir şey var sevgili dinleyiciler. Hayır, yoldan gelmenle alakası yok o ağrının. Aynı şey sizde de varsa ne güzel, beraberliğimiz devam edecek demektir. Ancak aynı hava sizde de yoksa o zaman hoşçakalın. Neyse ya, biz demişler ki ulan o kadar şey bulduk falan mamut buldular ya buzulların arasında. Evet, ulan tamam. Biz bunu böyle tutuyoruz. Sıkışmış mamut buldular. Al onun DNA'sını, ver normal file. Ulan Ege, hakikaten bilim adamı olacağımışsın da işte yanlışlıkla... Al oradan bol bol. Bir çay kaşığı, 2-3 çay kaşığı al. 2-3 çay kaşığı DNA çıkıyor. Bir kavanoz DNA çıkarmışlar o mamuttan. Hayvan iri. Çıkar abi ya. Çıkar. Çıkar ya. Senin benim diyen adamdan. İyice ne? Sıyırtsalarmış filin içine. Tabii canım, iyice sıyırtmışlar. Şöyle kaşıkla. Kaşığın tersiyle öyle güzelce kavanozlara toplamışlar DNA'ları. Ve bir tane filin içine artık ne yapmışlar? DNA'yı basmışlar. Zerk etmişler. Bas demiş DNA'ya. Bas bas bas bas bas bas bas bas bas. Bas lan bas demiş. Bire ya. Birebir mi şey yapacağız burada mamutun oluşunu? Bire bir buçuk Oktay. Pilav gibi düşün. Ama sen kendin şey yapıyorsun. Yani Oktay bir türlü havaya giremedim. Ben onu üzülüyorum yani. Bak ben hemen gidip aynı oksijenimiz. Bu odalarımız farklı, ondan mı? Neden öyle oluyor onu bilmiyorum. Şurada mamutta küçük bir virgül koyalım. Şimdi mesela bir kovboy evet filminde. Evet. Veya Red Kit'te diyeyim. Kavga başladı. Hı hı. Ben şey diye bağırıyorum. 1'e 5 Johnny Walker diye mesela ona oynadım. Yok, hı hı, öbürü diyor ki Roger 1'e 10 veriyor. Nedir o? Bahis mi yani? Bahis. Siz nasıl yani şey? Ya iddiada da var ya, Barcelona 1'e 1.30 veriyor aynı maçta. Öbür takım 1'e işte 3.5 veriyor. Sen ne yapıyorsun? Gidiyorsun 300 liraya 1'e 3.5'a basıyorsun. Ne oluyor? Kaybediyorsun. Orada aslan gibi Barcelona var. Anılarımızla birleştirmeyin. Yani o adam diyor ki siz bana 1 dolar verin. Evet. Roger kazanırsa 5 dolar vereceğim size. Evet. Yani Roger'ın şansı daha az. 1'e 5 dediğin zaman o zaman Roger dayağı yiyecek demek. Yüksek olan Roger'ın dayak ye yani. Eğer yüksek olan, daha fazla veren Roger'sa, Roger'ın dayak yeme ihtimali daha fazla. Yüksek, tamam. Ama bir sürpriz de, sürpriz bir kontra yumrukla eğer Joe'ya bir Bill şey çıkartabilirse o zaman demek ki sen de öyle riske gözü şeyini almış, göstermiş ve de kazanma şansını arttırmış oluyor. O zaman benim bütün Red Kit'leri baştan okumam gerekiyor. Yok da senin var mı abi, sormak bütün hepsini baştan. Bu Roger'la şey, Nikit'teki neydi? Öteki bilmiyorum ya, bu bir şey dedi de Joe markaya girer. Hmm. Joe dedik. Onlar mamut mu? Ben orasını bak, geçiyorum. Güzel, güzel pas attı, tekrar devam. Tamam, aynen devam. Yok valla merak ediyorum. Yok yok, güzel pas attı, devam. Mamut demiş, bastık mı bastık hocam demiş, bırakın lan demiş. Hocam demiş ya, ne oldu ya, boş ver demiş, ne anlatıyor. Hiç konuşuyor bu bilim adamları kendi arasında. Ondan ya zaten 93'ten beri bu tip konuşmalar canım. Mamut var mı? Var, ne yapacaksın? Bırakın la der mi ya hocasına? Hoca öğrencisine bırakın la der mi ya? Fil yumurtasını işte döllemeye çalıştılar. Fil yumurtası. Fil yumurtası. Fil yumurtası. Evet, elde edilecek embriyoyu da bir filin rahmine yerleştirdik miydi? Gel keyfim gel demiş. Ondan sonra emekliliği rahat rahat çıkarırız. Bakalım mamutlar yakında gelir falan diyorlar. E ne yapacağız demişler. Türküsü bilmiyorum. De var embriyolarla ilgili. Embriyo sevdim. Oktay bazen bana da doz aşımı Allah falan ya. Gibi geliyor ama. Doz aşımı oldu hakikaten bana. Ama şey gibi ya, böyle hani insan bir zehirlenir de halüsinasyon, ateş yüksek falan, aynı onun gibi bir halet ruhiye. Hayır işte bu bir miktarı çok iyi geliyor vücuda da. İşte zehir. Sonra zehir oluyor. Niye? Çünkü zehirle şey arasındaki şey dozmuştu. Neydi o şey? Cemşit miydi? İlaçmıştı, ilaç. Zehirli ilaç. Şimdi Samsun'dan o zaman bir hızlıca... Daha bu çıkmadı mı şimdi? Mamut falan filan mamut yok ortada abi, gebe. Mamut. Daha... Hayal taciri bunlar. Hayır, ben daha sana söyleyeyim. Embriyolarım ya. Hayır canım, daha mamutumuz gebe ya. Bekle o kadar. Mamutumuz gebe mı? Değil, filimiz gebe bir yani, anladığım tamam kadarıyla. Tamam işte, filimiz nur topu gibi bir mamuta gebe. Fil dediğinde zaten... Fillerin de hamileliği uzun sürüyor 2 ya. 2 yıl mı, 3 yıl mı? 2 yıl rahat maaşını alacak. Çünkü o adam. Çünkü fillerde hamilelikte 1. yıl, 2. yıl ve 5. yıl diye bir şey duymuştum ben. Çok riskli. Evlilik o, evlilik. Hadi ya. Filler çünkü evlilik. Filler. Evet. Filler geliyor. Yüzlerdeki acı ifadeler. O zaman hep beraber aman hoca kurtar bizi fillerden. Hadi hep beraber. Bana hoca kurtar. Hayır bak, dikkat edersen şarkıya da uyacak şekilde seni tek başına bırakıyorum. Aç kaldık bir daha. Hadi aman hoca kurtar bizi fillerden. Birimiz eşlik etmezse ben devam edeceğim benzer. O zaman Samsun'dan bir hocamızın adli olayı anlatmak istiyorum. Bana cumartesi gece vakti bir mail geldi. Hayırdır inşallah. Bugüne öncelikle kadar, mailiniz hayır öncelikle olsun. Öncelikle gündüz niyetine diyelim. Programımızın sadık dinleyicilerinden Sinan Bey'in, Sinan Taşdelen'in şöyle bir şey vardı, subject'i vardı. O daha önce böyle programımızın özel kısımlarını kesip bana gönderiyordu. Niye? Ne yapıyor? Allah aranızda Allah, nasıl niye sadece ya? Sana mesela gönderiyor? Bizim abi. Evde de bilgisayar var. Sinan aşk olsun diyoruz yani. Lütfen vallahi, diyoruz. Onun olmamışsın sebebi ben yokmuşum o gün yayında. Sen yokken bunlar oluyor diye. Şöyle bir şey. Arap çocuk korusu diye bir şey geldi. Hatırlıyor musunuz ne olduğunu? Evet hatırlıyoruz. Bakayım, hatırlıyoruz. Evet. Bakayım ben de bakayım dosyalara. Evet abi, evet, yaptığımız her şeyin arkasındayız ya. Arap çocuk korusu bence Arap çocuk güzeldi. Korusu çok güzel. Onlar yeni gelmişti Ankara'ya. Ankara'ya gelmişken stüdyomuzda ağırlayalım dedik onları. Ne kadar uzun olduğunu hatırlıyor musunuz peki? Onu tam şey yapamadım. Cumartesi gecesi başladım dinlemeye. Pazar sabaha doğru beni titrerken bulmuşlar. Örtün beni demiş. İyi demişsin yani. Yani kısa kes diyor şarkıyı. Şarkıları kısa keselim evet. Yarın bir gün tadında. Yarın bir gün Sinan Taşdelen çünkü kesip biçer onu uzunmuş, daha da uzunmuş gibi gönderiverir. İçimizdeki muhbir Sinan Taşdelen'mişti o zaman. Ne kadar içimizde ben de onu anlayamadım. Ben de onu anlayamadım. Hepimizin içinde yani. Ya Samsun diyorum size ya. Samsun. Tamam. Ya ondan sonra da Sinan Taşdelen diyor ki sen yokken programda bunlar oluyor. Varken ne oluyor? Varken de aman hoca kurtar. Varken söyleyebileceği biri yok Sinan Bey, ne yapsın? Kime, hangimize göndersin o maili? Samsun'un Alaçam ilçesini biliyorsunuz. Alaçam. Bakayım Samsun. Biliyorum. Hıdırgan'ın üstü. Yok be, Çarşamba'ya yakın mı Oktay? Yakın Fahir. İkiniz de bildiniz. Çünkü zaten Samsun dediğin yer. Küçük doğru. Üç çocuk babası emekli öğretmen Hasan Hoca'yı biliyorsunuz. Aa, ben onun iki çocuğu var diye biliyorum. Demek üç çocukmuş. Hasan Hoca... Hasan Hoca kurtar. Bizi fillerden. Bu... Ama ok yapmak lazım. Doğru, güzel güzel. Güzel ama işte bak şimdi bir insan nasıl Fahir. Aman Hoca kurtar diye şarkı yazabilir ya? Hangi noktaya geldi? Kalipso Kralı da o şarkıyı yazdı. Bir de Kalipso o şarkı yani. Kalipso, ben Kalipso Kralıyım. İstediğimi yaparım mı dedim. I'm the Kalipso King. I can do anything mi dedim. Oktay sonra... buna bir esprin yok mu yani? Niye öyle aşk olsun ya? Sen at, sen şey yaptın ya. I can do anything for you diyoruz. Samsun'un Samsun konusuna tekrar ben dönmek istiyorum. Notere gitmiş Hasan Hoca. Hepimiz iyi kötü notere gidiyoruz Oktay. Ne oldu ya, bu şey mi geçtik artık? Ne? Notere gidenler. Noter mi acaba? Hayır hayır. Hasan Hoca bir rüya görmüş. 1 Aralık 2000 tarihinde bir rüya kafamda görmüş. Sadece Hasan Hoca dedikçe tek şarkı dönüyor Oktay. Lütfen beyefendinin ismini direkt pas geç. Beyefendi de hocamız de falan. Hocamız de. Hoca da deme. Hoca Hasan Sancak diyeyim Fahir. Hasan Sancak'tı. Hasan Sancak 2006'da noter keşke onaylı. Keşke Sancak Hasan olsaydı soyadı. Hasan Sancak Hasan. Tamam, onu bir konuşalım Ege'de. Soyadı Sancak... Önümüzdeki saat dinleyicilerimize de sorabiliriz. Yani soyadı Sancak Hasan, Hasan olan dinleyicilerimiz varsa buradan bir fikir tabii. 2006'da 2000'de notere onaylattı ya rüyasını. 2006'da noter onaylı rüyasının çalındığını ileri sürerek 7000 liralık tazminat davası açıyor Hasan Sancak hocamız. Kime? Rüya çalmak ne demek? Mesela onun rüyasını ben gördüğüm zaman mı çalmış Hayır, oluyorum? Hayır, reklam senaryosu olarak kullanılmış o rüya. Aa. Ya. Çok özgün bir şey mi? Vallahi burada rüyayı anlatmamışlar. Yani hangi reklam olduğunu da anlatmamışlar. Yargıya intikal etti ya Oktay. O yüzden artık o rüyalar anlatılmıyor maalesef. Tabii ki hayır olsun öncelikle, bir hayır. Bir meşrubat firmasının sadece olduğu bu reklam filmi olduğunu anlıyorum. Bunu okunca dur bakayım, reklam filminin senaryosunun davacı eseriyle aynı veya benzer olmadığını belirterek dava reddolmuş. Hayır. Yanlış hatırlıyorum falan dememiş mi? Hayır ya, bu yanlış düşen... hatırlama da yok, kayıttı zaten. Düşen davalar köşesindeki ilk haberimdi bu. İlerleyen dakikalarda başka haberleri de anlatacağım. Hasan Bey'e... Uzun uzun anlatacağım ben. Şöyle bir 5 yıl öncesine dönelim. Bir sabah kalkıyor. Karısına diyor ki çok güzel bir rüya gördüm. Anlat ayrım. Yok, anlatmak istemiyorum. Ne yapacaksın? Bunu notere onaylatacağım. Çünkü bu öyle böyle bir rüya değil. Bunu değerlendirirler diye gidiyor. 5 yıl önce noterden kayıt altına alıyor rüyasını. 2000 yılında alıyor ya. Ta, 2000 yılında. Tabii canım, 2000 yılında, 11 yıl önce. Ondan sonra da yıllar boyunca bununla dalga geçiyor. Lan bu da işte noterden rüyasını şey yaptı falan diye tasdikleri. Ama gün gelir. Sonra bir reklam söylüyor. İşte bu benim, bu benim rüyam diyor. Sonra mahkeme bakıyor. Değil efendim. Değil efendim. Bir daha bakayım. Değil. Değil demiş. Ama bu karara tabii ki itiraz etti Hasan Sancak hocamız. Yargıtay'a mı gitti? Evet, hakkının sonuna kadar arayacağını belirterek Yargıtay'dan yerel mahkemenin kararının bozulması. Şimdi reklamcılar düşünsün. Şimdi reklamcılar düşünsün. Evet, noterden rüya çalmak çok kolaydı. Benim de kaç tane rüyamı çaldılar noterden. Hadi ben ya, çalındı mı? Tabii. Tabii, kaç tane... Ben konu, böyle, konusu, senin de mi çalındı falan? Benim kaç tane konusuz rüyam, şimdi hatırlamıyorum da bir sürü rüyam çalındı. Senin ben, konusuz mu? Benim konuluydu. Barcelona'nın teknik direktörünü görmüştüm ben. Otur sen, ben de burada otururum falan diyordu. Onu ben şey yapmıştım. Çalmışlar, otelden çalıyorlar bütün reklamları. Yanlış görmüş rüyayı adam. Real Madrid'i teknik direktörünü o, görmüş işte, olmayız. O kadar onu almış değiştirmiş. Ben Barcelona oldu mu? Real Madrid mesela, doğru. Esprilerimiz, şakalarımızla maalesef burada diyoruz ve bombalamaya başlıyoruz. Bu haberi valla 9 sonrasına bekletmek için o kadar kendimle mücadele verdim ki. Bravo Fahir. Şu sorunlu yayıncılık anlayışını takdir ediyoruz doğrusu. En büyük zaafı seks diye bir başlıklı haber. Meraklı diyelim biz öyle zaaf falan. Tabii, zaaf demeyelim. Zaaf demeyelim, çocuklar dinliyordur. Meraklı diyelim. Meraklısı hakikaten. Sanki bir zaaf gibi, niye zaaf olsun ki falan. Bir zaaf gibi, evet. Bu yalnızca zaaf. Ben artık susuyorum. Gerekirse hiç konuşmayacağım programın sonuna kadar. Sarı zaaf. Sonradan utanacağımı. Ben seni konuşturayım, dur. Sarı zaaf. Evet Fahir, devam et. IMF eski başkanı Dominik Strauss-Kahn'la ilgili ilginç bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ya bir filmini yapsınlar da bir rahatlasın artık adam ya. Ya, şunu da yaptım, bunu da yaptım diye. Bunu da ederim. Uluslararası Para Fonu IMF'nin eski başkanı Dominik Strauss-Kahn 2012'deki Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerine favorisi demek gösteriyor. Demek bu IMF dünyayı o yüzden dağıtıyordu. Nasıl? Yani... Oraya da bunu, oraya da. Hayır, para oraya da şey yapacağım. Ama adamın elinde içinde kuvvetli bir para var ya, adam herhalde şey, demek ki bu mesleki deformasyon dedikleri bu. Bu kadar para, parayı kopardık diye bu yüzden seviniyorduk demek ki. O pis herifden kurtuldum. Paraları orama süreceğim, ondan sonra vereceğim oralar buralar. O şey diyorum işte, parayı veririm emme diye böyle hakikaten. Pis adam, pis herif. Yani pis herif de şimdi şöyle ben anlatayım. Yo de canım de. Diyeyim, diyeyim de işte 2012'deki Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde favori gösterildi. O içimde ukde kaldı mı demiş. O evet. Bunun Fransızcasını çevirir misin? Bir saray kaldı çünkü demiş. Ya bu yakalandığı otel var ya. Evet. Amerika. Oo, evet. Bir baktılar o otelin Sebastian Bazin diye bir adam. Orada sahabı, bağlantılar biraz derinleşmiş. Sebastian Bazin diye o bir çıktı Sarkozy ile sarmaş dolaş fotoğraflar adamlar. Hadi canım, tabii, komple miymiş? Komple miymiş. Hadi ya. Güvenlik sistemini yürüten adamlar aynı zamanda Fransa'da da güvenlikten şeyler falan tabii, değil mi? Evet. Ondan sonra... Vay be, nasıl kompleyse. Sarkozy'ye kaldı tabii otomatikman bu komplenin sonucunda Cumhurbaşkanı. Komple Cumhurbaşkanı olduğuma kanaat getirdim diye dolaşıyor şimdi Sarkozy. Bu arada Fransız Liberation gazetesine konuşan Dominique Strauss-Kahn, muhabirin Cumhurbaşkanlığı için aday olmanız halinde en büyük dezavantajınız nedir sorusuna... meraklarım. Bu cevabı vermiş. Başka bir cevabı yok sorunu çok ya. Çok iyiyim ama. Benim bir tek derdim bu demiş. Şeyini göstermiş. Ya insan kendi kendine demez de. Hiç derdim bu. Bize deseler ki Oktay Demirci işte nasıl biriydi? Biz deriz ki ya süper şahane adamdı. Ama en büyük zaafı ekmek gördüğümü dayanamaz mesela. Ulan bunu benim böyle söylemem lazım. Ya adama sorup da böyle cevap alınır mı? Neyse o da orada söylüyor. Kendi kendinin hatasını, hata da demeyelim de pis olmasının sebebini de bilir insan ya. Orada muhabire dese ya, en büyük zaafınız nedir? Mükemmeliyetçi olmam ve herkesi kendim gibi bilmem. Ve hayatta 3 şeyden hoşlanmam. Bak mesela adam eksik yönünü görüyor. Ben de mesela 3 şeye ben de dayanamam yani. 1- yalancılık. 2- trafikte. Şikayet etmek. 3- direksiyon. Yani. 3 adam... şey benim şeyim. Olmazsa olmaz. Herkes röportajını ona göre ayarlasın. Senin de mesela belirlesen de. Ya benim de tam ne? Böyle benim günlük değişiyor ya. Günlük. O değildi diye konuşan adam. Bak ben sana söyleyeyim seninkileri Fahir. Evet. O değildi deyip kendi konusunu, kendi gündemini sana dayatan adam. Bir, sen sinirleniyorsun. Sinirleniyorum. Elmacık kemiklerin fırladığını ben biliyorum seni. Düzenli olarak başka numaralardan arayan adam. Ve telefonuna bakmayan adam sen aradığın zaman. Tamam. Ya ona niye sinirleniyorsun anlamıyorum ama işte özellik. Ne yapacaksın? Yaratılış. Yaratılış. Fıtrat. Evet. Onu cuma günü konuşalım. Fıtrat kafe var. Ben bu aralar bayağı yoğun bir isim düşünüyorum. Ondan sonra da komple iddiaları. Ne kompleler ne kompleler. Ya bunu adama niye böyle soru olmuş soruyorlar ya? Yani soruya bak. Sayın Kahn, Cumhurbaşkanı olmanız durumunda ki olamayacaksınız. Yaşayacağınız en büyük dezavantaj. Avantajı mı soruyorsunuz? Hayır, dezavantaj. Meraklı olma. Kim bu soruyu efendim, soran ya? Efendim paradan anlarım, avantajlarım. Paradan anlarım. Güzel evi de çekip çevirim. Vizyonerim. Yenilikçiyim ama bir tek zaafım var. Bu işte demiş. Benim tek derdim bu demiş. Biz niçin yaşıyoruz ya demiş. Muhabire de şey demiş. Tabii orada göremediyseniz da efendim çıkarıp hemen masaya bırak Allah belanı versin diye bitmiş sohbet. E tabi. Gülüşmeler diye yalnız. Ama öyle. Gülüşmeler ve beddualar. top bulmuş oradan bir tane Strauss-Kahn. Onu objektife doğru tutup asla şımarmayacağım demiş. Bir de ne zaman şımarmayacaksınız? Bir de orada eline eldivenleri geçirip kalem gollere kapalı demiş. Ne yapıyorsunuz ya demişler. Allah Allah. İyice delirmiş yani. Pis herif delirmiş. Şipşek aslan. Ay okay, Oktay, o bende de var. Gelelim bu. O bende de var. Aa, sen de daha büyük Fahir. Ver sen de bir cümle daha fazla ayrıntı var. Ama seninki daha güzel başlık. Ben de fotoğrafçı diye vermişler. Bir sevgili aslan. Dinleyiciler bende gazete olmadığından kusura bakmayın. Ben anlatacak hiç hikayen yok vallahi Ege. Şimşek aslan. Şimdi bir Ege'ciğim evet. Bir aslan düşün. Bir aslan düşün. Ağzında bir fotoğraf makinesi. Böyle. Ay o kadar. Herhalde Şimşek fotoğrafçıyı aslan. Yedikten sonra. Bunun adını koydum ben. Şimşek aslan. Ama ben ilk başta fotoğrafı görünce hakikaten bir rahatsız oldum. Sanki hani bu National Geographic'te fotoğraf çekiyorlar falan filan ya, evet. Adamı yemiş. Ben de öyle yedikten düşünürüm ya. Yedikten sonra da hani kürdan mürdan sert bir şey yok mu? Hani bazen insanlar sigara paketinin kenarıyla etleri çıkarlar. Oh et yedik diye temizlerler ya. O da ne bu sert bir şey. Ha, evet, fotoğraf makinesinin kimse... köşesiyle dişlerini temizler gibi bir şey var. Evet. Neyse 15 dakika bu fotoğraf makine de yani çok pahalı da bir makine. Pahalı yani. Makine ya. Yani. Ama demek ki o yüzden haber olmuş zaten. Bir Türk fotoğrafçı olmadığı kesin. Çünkü bizde fotoğraf makine adeta bizde namustur. Asla canımı alabilirsin ama makinemi asla. Zor. Asla. Makinem sıkar demiş. Makine çünkü... görüldüğü zaman deklanşöre basılacak demektir diye bir şey biliyorum ben. Evet bu esprileri de bitirdiğimizde. Belçikalı gibi... fotoğraf. Ne oldu Fahir? Şipşek Aslan'ın şeyini Şipşek vermiyor. Aslan'ı anlattı o. Anlattım görüntüyü anlattı. Görüntü sen anlattı. Ben. Ben şey gibi ya o NTV'deki neydi? NTV işte o adamın hayır. Adı NTV bence artık. Hayır yani neydi? Sabahtan akşama kadar Oğuz Aksever'in diyorsun Oğuz Aksever. O şey fotoğrafı anlatıyor ya. Fotoğrafta orada aslan yemiş. Et yemenin verdiği huzur adeta gözlerine yansımıştı. falan gibi böyle bir çok anlatımla ben anlatmaya çalıştım. Ruşen Çakır deyince olay oluyordu programda. Bu arkadaş niye Oğuz Aksever deyince Ege sen birisini söyle. Sen kime öykünüyorsun? Öykünmek mi? Öykünmek mi? Bir de hoyrat der misin? Hayır. Öykü Berke'ye özeniyorum. Belçikalı fotoğraf makinesi. Belçikalı ayıranları ne yapıyorlar acaba? O ne oldu? Kız yalnız mı artık yalnız, yoluna yalnız, devam yalnız, etmeye karar verdi? Öyle, Berk de öyle. Ya hepsi vallahi ayrıldı işte. Kardeşi kardeşe düşürdüler. Kenya'da safari yapan bir Belçikalı. Bir hızlıca şu anlatalım. Şu ahir ya. Ömrümüze geldik. Kenya'da bir safari yapamadık ya. Allah'ım Belçikalısı gidiyor. Biz burada pinekliyoruz. Olur mu ya? Koca Balkanları bitirdim. Bir Kenya'ya yolum düşmedi ya. Arkadaş bu sene ben kriterimi koydum. Kenya. Bakın söylüyorum. Bundan sonra bu sene Paso Afrika. Gideceğim. Paso Afrika. Ten mi batırdın? Güzel ya. Ben de Afrika'ya. Ne yapıyorsunuz? Paso içiyoruz. Paso Afrika'da eylemlerimiz devam edeceğe benzer. Evet. Fotoğraf makinesini de yalnız araçtan düş. Dikkatli ol Fahir. Araçtan yanlışlıkla düşününce. Ne oldu? Ortaya... Kasasına eli. karoserin arkasından atlamış adamın. Vallahi ben bundan sonra programa gelirken şey oldum ya. Böyle sen ellerim apış arasında benim bağlı ya. Bir bacağımı benim serbest bırakmak lazım. Bırakıyoruz abi her gün senin bacağını. Bazen sohbet ara ara yere vurarak sen çekişmek istiyorum. Sen kendini taktırıyorsun ipe. İpe taktıranlar diyoruz sevgili. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Yeterli. Modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler arkadaşlarım. İstersen mikrofonunu kapatayım merkezin de rahat rahat şapatayım. Yok gayet iyiyiz. Yok iyiyiz. Evet buyursunlar efendim. Sen biraz haber ver. Oklar sen mi? Gazete yok ki. Hem aşure sizde hem gazete sizde. Valla bomboş geliyorsun stüdyoya. Kafan da bomboş, elin de bomboş ya. Evet buyursunlar. Evet. Sevgili dinleyiciler azıcık ayıptır yani kimsenin gücüne gitmesine. Evet. Aşuredir aşım. Çiçek alan kadın affetmiş sayılır diye Yargıtay kararı var. Ne şeyi kabul ettiği anda af mı söz konusu? Yargıtay kararı diyoruz ama tabii yine bağlayıcı da değil mi Yargıtay kararlarımız? Bakayım bağlayıcı. Benim kararımdan daha bağlayıcı oldu. İstiyordum. Eskişehir 2. Aile Mahkemesi'nin aldığı boşanma kararı. Evet. Bir gerekçeyle bozuldu. Evet. Nedir? Yargıtay boşanmaya neden olan olaylardan sonra kocanın 14 Şubat Sevgililer Günü'nde karısını elinde çiçekle karşılamasını barıştıkları şeklinde değerlendirdi. Yani gönderdiği çiçeği almış karısı. Evet. Eski karısı. Daha doğrusu. Yani şimdi eline de tutuşturmuş olabilir. Tabii. Orada çiçekçi anında. Veya kadın domuzdan kıl koparsam kârdır diye çiçeği almış olabilir. Ben burada bir kumpas kokusu seziyorum. Kokucuya mı danışmış acaba? Ne yapabilirim ben bu boşanmaya engellemek için? Havada kumpas kokusu var. Diyor Oktay Demirci. Bak nasıl atıyor üstüme bak. 14 Şubat 2009'da barışıp bir araya geldikleri bu çiçek hadisesinden sonra netleşmiş oldu demiş. Sevgililer Günü'nde kocanın karısını çiçekle karşıladığı beyanın dışında ilişkinin düzeldiği konusunda da delil yoktur gerekçesine direndi ama. Sadece çiçeğe mi dayanarak şey yapmışlar? Tabii sadece çiçek. Çiçeği aldıysan. Adam kadını bıçaklamış ama gördüğünüz gibi kadının elinde çiçek olduğuna göre. Kesin kendi rızasıyla. Çiçek alan kadın affetmiş sayılır diyor. Lütfen sevgili kadınlar. Buradan evet. Sesleniyoruz size. Her önünüze gelen çiçeği kabul etmeyin. Atlamayın öyle. Evet. Çiçekleri... Orada hukuki yaptırımları var. Sonuçları hiç ummadığınız yerlere gidebilir. Tabii ki ya. Yani bugün mesela uyuşturucunun en küçük zerresi bile nasıl suçsa. Çiçeğin de bir sen çiçek diyorsun ama. Tek bir papatya bile seni mağdur duruma. Haklıyken haksız duruma düşürüyor. Şimdi ben şöyle bir örnek vereceğim. Mesel vereceğim. Şimdi mesela bir bardak süt müydü? Ona bir şey. Aynıdır Fahir. Bir damla. Aynıdır ikisi de ağırlığı. Bir damla zehir. Ne yapar? Zehir eder. Yani sinek miydi o? Tam olarak hatırlamıyorum ama gayet güzel bir meseldi. Bunu ilerleyen dakikalarda hatırlayıp vereceğim. İki bardak mı vardır meselinizde? Bir bardak mı meselde vardır? İki bardaksa cevap veriyorum. Aynıdır. Meseliniz kaç bardak? Bir bardak, evet, bir sinek ve bir damla. Buradan yani zemin. Erkeklere de yol gösteriyorlar aslında. Resmen elinize bir buket çiçek alarak her türlü pisliği yapabilirsiniz. Evet, İşte o zaman kadınlara bence yol göstermek. Biz de kadınlara yol göstermesi lazım. Almayın çiçekleri. Yani buradan çıkan sonuç herhalde. Kimden geldiği belli olmayan çiçeği almayın. O kimden özellikle geldiği belli olsa da pisse, öküzse lütfen almayın o çiçeği. Çünkü içine uyuşturucu almayın. Koymuş olabilirler. Evet, öyle düşünün. Özellikle okul önlerinden. Nasıl turşu sularının için. Ha, lisede köftenin içine esrar maddesi koyuluyordu bizim ya. Evet, o çiçekleri de öyle düşünün. Elini yıkamıyor o turşucu. İlla esrar maddesi de koymasına da gerek yok. Elini yıkamıyor. Götürüyor her tarafa. Ondan sonra içine daldırıyor. Turşunun içine daldırıyor. Hangi çiçekçiyi de siz düşünün. Yani. Evet Oktay. İçim bulandı. İç bulanma seslerini çok güzel yaptın. İç bulanma sesiyle içimizi bulandırdınız. Bıldırcın fiyatlarını vereyim mi? Bıldırcın. Lütfen ya. Yatırımcının çünkü bu ara neye yatıracağını bilemiyor. Hiç bıldırcın yediniz mi? Have you ever bıldırcın diyor Ege. Buradan elçilikten. Ben bıldırcın yumurtası yedim. Bıldırcın yumurtası. I have once dedi biraz Ege. Ben de çiğden yiyordum. Ya insanı sabah rahatsız eden bir şey değil mi bıldırcın yumurtası? Üstü lekeli lekeli. Hayır canım, küçük sempati küçük, gibi. Çok küçük ya. Ben sanki orada nasıl balkona yerim ben onu mu diyorsun? Balkona yuva yapmış kuşun sanki çok affedersin yumurtasını çalıp da şey evet yapmış gibi hissediyorum. Yani özür dilerim, tavuğun suçu büyük olması mı? Canım büyük olsa yani ben birine acıyorsun da öbürünü niye tekmeliyorsun? Deve kuşu yumurtasına ben bir şey diyorum. Hayır öyle bir şeyim yok ama o böyle bir şey gibi ya, vicdani bir olay. Yani ne bileyim. Senin hayır, vicdanın hayır sadece ufaklara mı şey? Hiç tavuk yumurtası yedin. Şu büyük adam bu uzunmuş, bunu keselim. Ya. Ne bileyim, tıknadı tıknadı salın. Bıyıkla tıknadı salın. Ya hiç tavuk yumurtası yedin mi diye soru yok ya. Evet. Ama mesela bıldırcın konusu açıldığı zaman bana de yumurtası yedin mi hiç diye bir soru var. O yüzden bile yani insan bir şey oluyor ya, biraz o kadar ender görüyoruz yani bıldırcın yumurtasını. Şimdi diğer kuşların sen, küçük olan çim bıldırcın. Şöyle düşün sen, şöyle düşün. Mesela ya da hiç düşünme. Bir gelecekse fare devam edelim. Dur evet, ya fire. Çim bıldırcınları. Evet. Çimbıl. Bursa'da kuş Doktor bıldırcı. Çimbıl. Güzel. Çocuklar ben biraz aşureyi fazlaydım galiba. Yok ya benden kaynaklı. Senden bilmiyorum mi? Neyse 6 katına çıktı. Çimbıl Çimbıl yumurtası. Çimbıl yumurtası bugün 30 liradan alıcı buluyor sevgili dinleyiciler. Çimbıl yum mu 6 katına çıktı yoksa Çimbıl'ın ta kendisi mi? Çimbıl yumurtasından bahsediyoruz ya. Çimbıl yumurtası. Çimbıl. Çimbıl bıldırcın fiyatları dedin çünkü Fahir. Tamam, Çin bıldırcının fiyatı, yumurtasının fiyatı 30 liraya kadar çıktı. Bıldırcını düşünmek dahi istemiyorum ben. Bıldırcın daha pahalıdır. Bıldırcın ama yumurtadan sonuçta girersen yumurtadan çıkıyor girer yani. Tabii 35-40 veya 45. Bıldırcın ihtiyacımız var mı bizim ya? Ne, İthal nerede edecek noktaya geldik. Şu anda ülkemiz bir bıldırcın cennetiydi ve şu anda ithal. Bıldır bıldır bıldır bıldır bıldır her tarafımız bıldır. Sevgili dinleyiciler, siz de yeseydiniz şu aşureden. Bıldırcının boyu ne kadar? Şu kadar. Bakayım. Bu kadar. Bu kadar. Bu evet kadar. Evet. Kim yiyor? Kim yiyor? Nasıl yiyor? Köy tavuğu ya. Bıldırcın da mı? Bıldırcın da yer. Köy bıldırcın. Ben hiç çok çeşit adamla sohbet etme imkanım oldu uzun yıllar içinde. Hiç akşam bir bıldırcın olsa da yiyek diyen adam görmedim. Ya bıldırcına hasretim diyen adam da görmedim. Bıldırcın zaten biraz. Yumurtaya hasret kalıyor musunuz siz? Yumurtaya hasret. Öyle bir şey tabii, oluyor mu yumurta? Tabii. Ben mesela sabah erken kalkıp geldiğim için hayır. Sizlerde de hayır, ürperme yani yaşıyorum şu anda. Sessizliğinin sebebi odur. Evde. Niye ürperdin Fahir? Vallahi içimden bin geçer işte, öyle bir titreme geldi. Ben hiç böyle bir şey duymadım. Ben de duymadım. İçinden yüz geçtiğini duydum. Birinin içinden. Yüz geçtiğini duydum ama. Bin geçti yani. Nedir abi, içinden bin geçer mi? Ya işte öyle bir titreme hali, böyle bir mutlulukla şey arasında böyle değişik bir duygu, anlatılmaz ki, yaşanır. Yaşanır çocuklar. Geçmiş olsun Fatih. Sağ ol, teşekkür ederim. Ne oldu Ege'cim, sen ne oldu? Bana bıldırcın konusunda net bir şey söylemediniz. Ne soruyorsun sen abi? Bıldırcın yiyen var mı? Ben yemedim hiç ya. Tamam. Bıldırcın yumurtası yiyeyim ya. Restoran var mı? Bıldırcın yumurtası hala öyle sağlık niyetiyle hap gibi kullanıyor. O da hiçbir yerin menüsünde yok. Biz size bıldırcın yumurtası şey yapalım mı? Tapas ekmeği. Allah'ım yarabbim. Allah'ım. En iğrenç şey tapas ekmeği üzerinde bıldırcın. Orada ekmek iğrendiğim şey. Orada tapasla iğreniyorsun sen, o yüzden. Tapas ekmeği nedir bir de ya? Tapas zaten ekmeği, ekmek dilimi demek. Tapas ekmeği var biraz mı? Ha? Tapas ekmeği var mı? Bugün nimet ekmeğe gidip soracağım. Tapas ekmeği var mı? Baget var, francala var. Tapas ekmeği yok. Ay. Niye böyle oldu ya çocuklar? Hayır yani... Irmak da dedi ki Şampi ile bitirelim o zaman. Evet, şampiyonları değil şampi. Bir gün ayarlayalım da Halk Ekmek Fabrikası'na gezi düzenleyelim mi? Dinleyicilerimizle. Evet valla bak. Valla şampi deneyelim. Şurada Anadolu Bulvarı'nın başında ya. Doğru. Her önünden geçerken şey bu. Ama Irmak dedi hepsini birden yemeyin dedi yani. Şuraya bir gelemedik diyorum her seferinde. Geçerken bir düzenleyelim mi? Aşurelerimizi yiyip koşa koşa gideriz. Şey diye sor. Radyo Ottu'dan geleceğiz biz. Kaç kişi? Ottu Lisesi mi? Hayır efendim. Radyo Ottu. Nasıl kaç yaş grubu? Vallahi koca koca adamlar değişik. Vallahi bir düzenleyelim de gidelim. Ya da şanslı dinleyicilerimiz. Kesin orada hamur verirler bize. Hamur mu? Aha. Çiğ hamur yeriz. Aa, Oktay yer çünkü. Dayanamaz. Dayanamam ben. Ay. O ya zaman vallahi, tamam bitti mi? Bitti mi? Biz gidip biraz aşure yiyeceğiz sevgili dinleyiciler. Ama laletten bir aşure değil. Hiç gitmene gerek yok Fahir, gel. Burada çok sıcak, çok. Yavan yavan espri yapacağımızı tavır yapalım bari, daha bir programa renk katar. Ne oluyor acaba? Ne katar falan. Ne katar diye düşündüm. Yani, buyurun efendim, evet. Programımızın son dakikaları. Son espriler mi bunlar? Son espriler. Baştan Handan Hanım olmak üzere. Emeği geçen herkese teşekkürler. O aşurede emeği geçen herkesi bulacağım falan. Evet. Vallahi çok teşekkür ederiz. Vallahi elinize sağlık Handan Hanım. Tabii ki sevgili Irmak. Irmak'ın da eline sağlık diyelim. Çok teşekkür ederiz diyelim. Buralara kadar gönderen... herkese yediler. emeği geçen ondan sonra taksiciye, taksiyle gelmiş kız, onu şey yaptı, fişini verdi çünkü. Hadi ya, Irmak mı verdi? Irmak taksi fişi verdi, arkasını imzalattı mı? Yok, çünkü boş taksi fişi getiriyorlar. Evet, vakit daralıyor, kapatıyoruz. Son söyleyeceğiniz şey, belki bugün gidiyoruz ama mutlu gidiyoruz en azından. Tok gidiyoruz. Aşuremizi yedik, o öyle gidiyoruz sevgili dinleyiciler. Umarız siz de güzel aşureler yersiniz. Böyle çirkin komşu aşureleri yemezsiniz. Aşureleri çok güzel yapan komşularınız olsun. En büyük temennimiz bu. Şimdi dinleyicilerimiz de şey diyordur. Hadi bunlar geldiler, konuştular, var var gar gar. Bir de aşurelerini yediler gittiler. Peki biz bu kadar dinleyerek ne elde ettik? Onlar için şöyle bir güzel bir müjde. Müjde. Tipi bir şey var mı? Müjde tipi bir şey. Müjde tipi bir şey. Bakayım. Şimdi bu aşure ne zamana kadar yapılıyor? Ne zamana kadar umsun yani insanlar aşure getirecek benim komşum diye? Vallahi onu zaman gösterecek Oktay. Evet, dikkat etseniz stüdyo içinden bir cevap beklemiyorum. Onu bir araştırmak lazım. Bir hafta 10 gün kadar diye biliyorum ben. Evet. Bir hafta. Yani bu arada aşureyi yedin. Yemedin, bir sene daha beklersin. Bir sene daha tavır yapmak zorunda bekle kalırsın. Bekle ki göresin diyoruz. Lütfen aşureleri artık zaten çok modernize oldu. Alüminyum kaplara koyup getiriyorlar. Evet. Yani aşurede kabı neyle götüreceğiz, neyle dolduracağız falan diye şey yapmayın. Strese girmeyin. Aşure yapacaklara ben buradan seslenmek istiyorum. Evet. Malzemeden kaçmayla sade ve az tatlı olsun arasındaki ince çizgide lütfen kalın. Evet. Ayrıca malzemeden kaçayım, bol bol yapayım, herkese götüreyim demektense az kişiye bol malzemeli kaliteli, götür. Kaliteli, evet. Namın yürüsün, bak, şanın yürüsün. Bol malzeme de yani şey gibi olmasın sonra. Fasulyeyi yani, bol tutmaktan evet, bahsetmiyoruz. Bol malzeme kalite derken, ürünlerden bahsediyoruz tabii, lütfen. Birbiriyle uyumlu. Kalite dediğimiz pahalı ve kalite tabii beraberinde birbiriyle. İç Antep gibi. Mesela İç Antep yani bambaşka bir dünya. Evet sevgili dinleyiciler, İç Antep'te dediğimize göre bir kez daha programımızı burada tamamlıyoruz. Yarın sabah daha güzel bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Bu gecede güneş gözlüğünüzü yanınıza almayı unutmayın. Günün sadece size ayrılmış en özel dakikalarında sadece size özel şarkılar yanı başınızda. Optik Tunalı'nın sunduğu güneş gözlüğü bu gecede sabahın ilk ışıklarına dek aralıksız en iyi müzikle Radyo Ottü'de. Gözlük modası değişti. Avrupa'nın en son, en yeni moda gözlükleri Optik Tunalı'da. Optik Tunalı Karım'da.